Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Любовта. 18 февруари 1910 година. Из глава 13 от първо послание Коринтянам. Първо. Надеждата. Това е настоящето. Близко бъдеще. Вярата. Това е бъдещето. Далечно бъдеще. Любовта съединява настоящето с бъдещето. Настояще реализирано. Второ. Божията любов оставя човек свободен да се развива сам, като му дава всички добри условия. За нашата работа се съди по плода, който ще получим. Контролът е нашата съвест. 3. Човек, който има любов, е всесилен, непобедим. 4. Злото. Без него не може. Всякога и във всякой човек трябва да го има. Злото за душата има същото назначение, каквото жлъчката за тялото на човека. Злото е полезно за човека, когато не бездейства, а работи. Ако бездейства, то ни разлага. Ако работи, то ни учи. Затова страданията са учител за човека. Злото трябва да побеждаваме с добро. Имаме ли зла мисъл, веднага да противопоставяме на нея добра. Ето работа на злото. Тук вече се явява необходимост от смелост и решителност. Съзнание трябва да побеждаваме злото, но не и да се възгордяваме с тях. Пето. Вътрешните блага в човека придобиват всякога и вънкашните. Обратното обаче никога не бива. 6. Миналото на човека е неговото тяло. Огледай се в себе си и ще се познаеш. За миналото никога да не се мисли. 7. Бъдещето се определя от настоящето, каквото сега сме турили в нашия живот. Това ще бъде и нашето бъдеще. Или все едно, каквото посеем, това ще женем. 8. Човек се повдига с самопожертвование. Така Христос направи за спасение на човечеството. Да вървим и ние по същия път. 9. Благоговението. Това е центърът на живота. Едничката способност да видим Бога на прозореца, през който ще гледаме. 10. Милосърдието. Това е чистилището. За Бога се казва, че е човеколюбив. 11. Плътта. Светът и дяволът са учители. Плътта се побеждава с любовта. Светът се побеждава с вярата. И дяволът се побеждава с надеждата. 12. Дълготърпението е силна воля. То побеждава, то е изпитание. Волската търпимост няма воля. Ето защо такава имат само слабодушните, боязливите и незнаещите. 13. Да придобием Царството Божие. Всички останали добрини сами ще ни намерят, те ще ни потърсят. Царството Божие е в нас. 14. Един цар на земята се почита от своя народ, един слуга на Бога се почита от цялото небе. 18 февруари 1910 година.